дзень добры. Добры дзень. Шаноўныя сябры, у студыі нашыя госці Аксенія Шталянкова, а таксама вядучая кантэксту Анатолі Ващенка і Всеволод Сцябрак. Ксенія Шталянкова нарадзілася ў 92-м годзе ў Мінску. Пісьменніца, драматург. Скончыла ЕГУ па спецыяльнасці дызайн. Займалася ў школе маладога пісьменніка пры саюзе беларускіх пісьменнікаў. Аўтарка гістарычна-фантастычнага рамана трылогіі «Адваротны бок люстэрка», кнігі «Губернскі дэтэктыў. Справа аб крывавых дукатах». Сёння мы пагаворым пра, ну, найперш я прапаную, пра тыя самыя агучаныя Анатолем раманы. Раман – это сур'ёзна. Раманы многія людзі ўсё жыццё збіраюцца пісаць і не стартуюць, нават не кажучы, што не дапісваюць. Наколькі мы ведаем, у вас з гэтым справа пайшла рана, лёгка і... Па нашай інфармацыі, вы, па-моему, пачалі пісаць яго летні... У 11 год. Так. Это праўда? Гэта праўда. Вось давайце за 11 год. За 11 год. Як пачынаюць пісаць раманы ў 11 год? І навошта? І хто падказаў? Ці што здарылася ў жыцці? Па-першае, дзякую за запрашэнне, а па-другое, тое, што тычыцца раманаў, то трэба ўсё ж такі пачынаць раней, за 11 гадоў, таму што увогуле я памятаю, што пісала нават раней, я пісала нейкія маленечкія апавяданні пра сваіх жывёлак, калі гэта ўжо такая дзіцячая гісторыя, а калі ўжо дайшло да канкрэтна раману, то ў школе на уроку, дарэчы, рускай літаратуры нам прапанавалі такое творчае заданне напісаць альбо апавяданне, альбо пачатак раману. Ну, я падумала, што калі я ўжо так паразміналася колькі гадоў з апавяданнямі, і мне падавалася, што ўсё нармальна, трэба ўжо замахнуцца на штосьці большае, я пачну пісаць раман. Чаму раман яшчэ быў мне цікавы на той момант? Таму што мне хацелася прыгод, мне хацелася нейкіх фантастычных рэчаў у сваім жыцці. Я захаплялася гістарычнымі раманамі, я вельмі захаплялася Вітаўтам Чаропкам, і ў свае 11 год я вырашыла, што цалкам нармальна. Я паспрабую напісаць раман, і гэта стаўся якраз пачатак адваротнага бока люстра, які ўжо потым займеў больш такое доўгае жыццё, больш доўгі шлях. Ці моцна ён мяняўся падчас напісання, бо ну як бы гэта гадоў 10, так гэта працягвалася? Так, сапраўды там... Вот ад першаснай задумы, як бы, ці шмат захавалася на выхадзе, што называецца? Я б сказала, што сама першасная задума, мабыць, нязначна змянялася, таму што першапачаткова я хацела напісаць такую гісторыю пра дзяўчынку, якая жыве ў Вільні, якая трапляе праз... магічнае такое люстэрка ў мінулыя гады, ў 16 стагоддзі, і потым нешта там адбываецца ў такіх дэкарацыях каранацыі Барбары Радзівіл, потым яна вяртаецца ў свой час. То бок такая фабула не змянялася, але змяняўся, вядома, стыль, і змяняліся нейкія падыходы да пісьма. Атрымалася так, што скончыла першую частку я ў 16 гадоў, і вось дакладна ў 16 гадоў я недзе першыя 6 раздзелаў перапісвала разы 3. І потым яшчэ раз вярталася да першага раздзелу і ў самым ўжо канцы яго дапісала, перапісала там яшчэ колькі разоў, і тады ўжо засталася задаволеная і пачала думаць аб тым, якім чынам гэта можна апублікаваць. І ўжо потым дзве другія часткі яны пісаліся недзе там з маіх 20 да маіх 23, то бок сапраўды гэта нават больш за 10 гадоў працы. Сур'ёзна, такі тэрмін, канешне. Не, ну і насамрэч, што пытанне вось то, што Анатоль задаваў, па-моему, вельмі важнае. Чаму? Таму што я, напрыклад, ведаю пра многіх аўтараў тое, што калі ідзе гаворка, напрыклад, пра вершы, да, якія напісаныя там у 16 год, потым там у 20 і так далей, чалавек 40-гадовы глядзіць і гаворыць: "Не, ну гэта пісаў іншы чалавек". То бок, вось, да, гэта можа быць добра, дрэнна, але гэта ўжо не я. То бок, гэта не належыць такім разуменні аўтарскім мне. Так вот, сапраўды цікава, як пісаць 10, напрыклад, год твор, мяняючыся, дарослеючы, да, бачачы новыя рэчы. Вось гэта цікава. А яшчэ хто уплываў на вас, дапамагаў нехта, з кім вы раіліся? Таму што, ну, добра, вы сказалі пра Вітаўта Чаропку як натхняльніка абстрактнага. Але, ну, раман – гэта праца. Гэта як будаваць дом, да? Ну, як бы чалавек, які ніколі нічога не будаваў, бярэ і будуе дом. Так не бывае. То бок, ці нехта дапамагае, ці нехта кантралюе. Адкрыйце сакрэт, хто быў вашым, не ведаю, кіраўніком, куратарам, натхняльнікам, матуля, рэдактарам, да, урэшце. Занадта пытанняў. Это адно і тое ж. Як? Ну просто я вот не веру, што можна взяць напісаць раман. А, ну, можна. Ну, насамрэч, то, што тычыцца бацькоў, сапраўды, скажам так, яны падтрымлівалі мяне ў тым, каб я пісала. То бок, яны бачылі, што гэта ў мяне атрымліваецца. Я ім давала чытаць некаторыя раздзелы. Пачатковыя, яны казалі, што ну, слухай, ну, тут вось там недаставерна, альбо тут, мабыць, неяк яшчэ не такое, занадта патасна, занадта там смешна, яшчэ неяк. І я потым бралася, перапісвала штосьці такое. Вядома, я абмяркоўвала, казала, што ну, вось я думаю, што зараз там будзе так. Ну, і бацькі кажуць, ну, давай, пішы далей. Вось. Ну, і неяк яно дапісалася. Я думаю, што ва ўзросце паміж 11 і 16 я не занадта задумвалася аб тым, як там сябе прымушаць да пісьма. Не, я пісала тады, калі ў мяне быў настрой. Бацькі сапраўды падтрымлівалі, але ў мяне не было такога прымусовага пісьма. Я пісала тады, калі ў мяне быў час, я пісала тады, калі мне хацелася пісаць, і я не пісала ўвесь час. Тобук, я не пісала ўвесь час з 11 да 16. Вядома, я пісала там колькі раздзелаў 11, потым вярталася, потым пакідала, потым бацькі павезлі мяне ў Вільню, я зноў натхнілася, я пісала далей, потым зноў кінула, потым нешта там было такое з пачуццямі, з нейкімі захапленнямі, з нейкімі там такімі штукамі, якія потым перарастаюць ужо ў тэкст. Вось, таму гэта праца, ну, я б не называла гэта працай, гэта больш было такім ну, заняткам, нейкім заняткам, якім я займалася ў вольны час і якім мне было цікава займацца сам на сам з сабою. Вось, напэўна, так. Калі ўжо справа пайшла пра другую і трэцюю частку, калі ўжо пасля апублікаванай першай часткі я зразумела, што ага, значыць, тое, што я пішу, можа быць цікава камусьці яшчэ. Я пачала ставіцца да гэтага больш сур'ёзна. Я пайшла ў школу маладога пісьменніка. Пра гэта асобна хочаш паговорыць. Пра гэта асобна. Так, і бок меўшы ўжо ў даробку важкую кнігу, вы ўсё адно вырашылі яшчэ пайсці падвучыцца. Ну, вядома, таму што я ўсё ж такі не мела такой профільнай адукацыі. І справа яшчэ ў тым такая, ну, гэта насамрэч такі, ну, момант праблемны, не праблематычны, але праблемны для мяне быў. Атрымалася так, што першая кніжка, яна выдалася без рэдактара, яна мела некія абдрукоўкі. І, ну, скажам, мяне за гэта так трошкі жучылі. Вось, нават там некія рэцэнзіі такія выходзілі, не самыя добрыя. Вось, і разумеючы, што, ну, вядома ж, я хачу ісці далей, вядома, я хачу пісаць далей, вядома, я хачу неяк развівацца. Дарэчы, бабуля мне падказала, што вось ёсць конкурс «Экслібрыс», па выніках конкурса будуць потым набіраць курс школы маладога пісьменніка. Але там потым змяніліся правілы. Гэта школа пры Саюзе беларускіх пісьменнікаў. Так, гэта школа пры Саюзе беларускіх пісьменнікаў. Так. Мяне на той момант было колькі раздзелаў другой часткі адваротнага боку люстра, і я тады напісала Андрэю Хадановічу і спыталася, што ці магу я на «Экслібрыс» падаць другую частку, калі я яе дапішу. І вось я яе дапісвала ў такім вельмі тэмпе, вельмі жудасным. І ўсё лета на гэта выдаткавала, і урэшце рэшт я падалася на конкурс, пайшла ў спіс фіналістаў, але змяніліся правілы, і ў школу сталі набіраць асобна, і я дзеля школы я напісала асобна некалькі кароткіх апавяданняў, таму што на той момант я падумала, што ну ладна, з раманамі я ўжо больш-менш збіраюся. Раманы ў мяне ёсць. У мяне ўжо ёсць, я паспрабую сябе ў кароткай прозе, і я пачала пісаць кароткую прозу менавіта дзеля і ў школе маладога пісьменніка. Ну і вынікам працы ў навучання ў школе сталася, што вы займелі, што на сухім, у сухой рэшце, як я люблю пытацца. У сухой рэшце. Што маем, да. Што маем, чым можна пахваліцца. Чым? Ну, я скажу адразу, што я двойчы была ў школе пісьменніка. Па выніках першай школы пісьменніка у мяне на працягу школы, на працягу навучання ў школе я друкавалася ў розных перыядычных выданнях, уключаючы часопіс «Дзеяслоў» і газету «Наша Ніва», і таксама часопіс «Маладосць» і некаторыя іншыя. Ну, у вас яшчэ ёсць, акрамя адваротнага боку люстра, пра які мы гаворым, губернскі дэтэктыў. Вось, гэта такая самая гісторыя. А тут што за гісторыя? Таксама пра Людміла Івановна. Таксама камусьці паабяцалі і вырашылі хуценька. Людміла Івановна зноўку мне сказала, слухай, будзе другі набор у школу пісьменніка з шэрагу выпускнікоў. Там ёсць праект кнігу. Мабуць, у цябе ёсць нейкія ідэі? Я кажу, Людміла Івановна, я напісала... Летась два разделы вось такого детектива, але далее мне нечто не пишется. Но я накажу мне, что ты сядешь, давай ты подашься и не к тому же поглядим. Вось, я подалась, и это был довольно складанный для меня год, потому что одночасово с романом, с детективом, я писала свою магистерскую працу, дарэчы, таксама пра грошы, але ў нейкім такім іншым вымярэнні. І я паралельна пісала магістэрскую, паралельна пісала раман, і я ў лютым завершала ўжо абарону, і не пісала раман, і мне было вельмі сорамна перад Людмілай Івановнай, а потым за там недзе сакавік і красавік я ўжо раман дапісала, і вось ён стаўся потым кніжкай у 2017 годзе. І тут я мушу сказаць вось на у адказ на пытанне, на такую заўвагу, што паміж вырашэннем і пісьмом сапраўды не так шмат часу праходзіць. Это зайздрасць просто з майго боку. Я чыста так спытаў. Гэта насамрэч тут не справа такога зліхвацкага вырашэння. Не, ну дысцыпліна ёсць, вот калі сур'ёзна. Як гэта ўдаецца? Я вот не магу гэта зразумець. Я напэўна, з тых аўтараў, якія вельмі доўга ходзяць, думаюць і не ведаюць, за што ім узяцца. Бо яны нават ведаюць, я нават ведаю, за што мне узяцца, але мне абавязкова патрэбны нейкі матыватар у якасці альбо школы, альбо лабараторыі, альбо майстэрні, альбо мне паабяцаюць, што калі ты дапішаш, мы цябе публікуем. Нейкая вось марковачка, якая вісіць спераду. Так. Калі так, я такая лянотная, што я не буду пісаць проста так. Ну, мяне адлягло. Я думаў, то я адзін. Не. Мне сапраўды складана пісаць, ну я кажу, там у стол. У стол мне пісаць складана, таму што паралельна з тым, што я пішу, я яшчэ займаюся шмат чым іншым, і таму, ну, у мяне ёсць праца асобна, выкладчыцкая, і я мушу таксама і вучыцца адначасова з гэтым, і на жаль, так, зараз атрымліваецца, што пісьменніцтва, яно не ёсць маёй працай. Я б хацела, каб гэта было маёй працай, але пакуль праца, вось, яна выкладчыцкая. А пісьмо, пісьменства, гэта ўжо недзе ў вольны час, калі ёсць інтарэс, скажам так. Хаця мне б хацелася больш выдаткаваць часу на тое, каб пісаць. Мне б хацелася пісаць больш, але пакуль ёсць іншыя дэдлайны, іншыя... як сказаць, рэчы, за якія я абавязана, і таму вось пакуль так атрымліваецца. Ксенія, часы Барбары Радзівіл і позняй Расійскай імперыі вамі ўжо засвоены. Так. У якой эпосе, як празаіку, як аўтару гістарычнай прозы вам хацелася папынуцца яшчэ? Насамрэч, гэта... Што ў планах? Што ў планах? Што ў планах? Насамрэч, я вось шчыра скажу, што мне зараз цікава трошкі адысці ад такога гістарычнага кірунку ў творчасці, таму што, ну, гэта ў любым выпадку не такія гістарычныя раманы, якія пішуцца там дзесяцігоддзямі, як манаграфіі. Ну, на жаль, не. Манаграфіі ў мяне пішуцца асобна, амаль гістарычна, пра гісторыю грошай. Таму зараз у новых праектах я спрабую, ну, скажам, размінаць іншыя тэмы, якія больш, магчыма, тычацца сучаснасці, магчыма, больш тычацца нейкай такой бытавой штодзённасці. Мне цікава паглядзець, як я змагу з такімі тэмамі зладзіць, як я і стылістычна, і сюжэтна магу вырашаць некаторыя пытанні, якія я сама сабе стаўлю. Але разам з гэтым, што тычыцца канкрэтнай гістарычнасці, мой леташні праект «Мемория номінес Клара» гэта такі тэатральны праект. Ён прысвечаны Мінскай яме, бок мемарыялу ахвярам Халакоста і Мінскага гета. І гэта п'еса, першапачаткова гэта п'еса, якая вырасла ў больш вялікі праект, які стаўся такім, ну, часткова драматургічным, часткова мастацка-экспазіцыйным. Вось. І у гэтым тэксце мне было цікава паглядзець, як можна зладзіць з тэмай Другой сусветнай вайны, альбо, можна сказаць, вялікай айчыннай, гэта не важна, якім чынам мы будзем гэта называць, але мне было цікава, як я магу пра гэта казаць, таму што у мяне ж фактычна з гэтым нічога не звязвае, але, напрыклад, ось, моя прабабуля, яна была у Асвенцыме, але яна не была габрэйкай, і мне было цікава паглядзець, як можна гэтую тэму разглядаць не толькі з пункту гледжання Халакоста як трагедыі, катастрофы яўрэяў, яўрэйскага народа, але як можна паглядзець на гэтую тэму з пункту гледжання месца беларусаў у Халакосте, таму што мы вельмі часта забываемся на тое, што супраць беларусаў Халакост таксама быў направлены. І больш за тое, мне было цікава паглядзець, як можна выкарыстоўваць тут такую канцэпцыю бясконцага зараз. І ў гэтым плане я пісала такую цыклічную гісторыю, якая разгортваецца ў адной прасторы, якая наноў паўтараецца, паўтараецца, паўтараецца. І людзі, якія ў гэтай гісторыі ўзнікаюць, гэта насамрэч усяго толькі два чалавекі, хаця там больш персанажаў, але гэта ўсё роўна. Усё адна і тая гісторыя. Вось, таму з гісторыі пакуль так. Да, дазвольце, я зачаплюся за слова, якое прагучала. Вы сказалі пра п'есу, так? І мы хацелі запытаць у вас пра тое, як да вызначэння пісьменніца дадалося драматург. Што звязвае з тэатрам? Як вы патрапілі ў гэтую сферу? Што ёсць у наробку і сапраўды невідавочны шлях, да, з пісьменніцтва ў тэатр, і гэта можа быць паралельна, гэта можа ніколі не перасекчыся. Што ў вас з тэатрам? Усё складана. Статус. Так. Ну, справа ў тым, што тут некалькі было такіх складнікаў. У 2018 годзе я пачала актыўна хадзіць у тэатры, таму што тэатры сталі даступныя для вазочнікаў. Так. І я думаю, ну ўсё, цяпер я дарвалася, цяпер я буду хадзіць у тэатр кожны месяц. Я сапраўды пачала хадзіць, і я хадзіла ў Купалаўскі, я хадзіла ў РТБД. Мне стала вельмі падабацца, і акрамя таго, з 2018 года я пачала выкладаць разам з Віктарам Мартіновічам у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. І гэта сталася для мяне таксама такім натхненнем, таму што я ведала, што ў Віктара ёсць п'есы, і я проста ўжо даўно мела такі намер пачаць пісаць п'есы. Мне заўжды вельмі падабалася чытаць п'есы. Я, напэўна, такі ненармальны чытач, які чытае п'есы. Вось. І мне калі-небудзь хацелася напісаць сваю. Нават у першым годзе ў школе маладога пісьменніка я спрабавала штосьці такое пачаць пісаць, але ў мяне не атрымалася, я нават нікому не паказвала. І я чытала розныя кнігі, як гэта рабіць. І ў мяне ніяк не атрымлівалася. Я напісала Віктару, кажу, скажыце мне, калі ласка, якім чынам просто ўзяць і пачаць пісаць, таму што я ўжо не магу. Вось, Віктар мне сказаў, што ну, у нас жа ёсць цэнтр беларускай драматургіі. Можна падпісацца і глядзець, што там ёсць. Я падпісалася і сапраўды некая рассылка, што? Ну, просто на навіны, навіны. І быў набор у драматургічную лабараторыю «Адкрывачка». Я патрапіла ў «Адкрывачку 2». Гэта такая драматургічная лабараторыя вядомага рэжысёра Дмітрыя Багаслаўскага. Вось, там я пачала пісаць п'есу. Гэта ўжо ў 19-м годзе было. Я напісала сваю першую п'есу. Просто вельмі складана. Ну, яна на рускай мове, называецца просто очень сложна. І гэта п'еса, яна ў 20-м годзе нават атрымала спецпрыз на конкурсе ў Штутгарце «Баденвайлер». В двух словах, пра што? Пра што? Пра пісьменнікаў. Пра пісьменнікаў. І пра тое, як немагчыма пісаць, калі ты закаханы ва ўласных персанажаў. Як немагчыма пісаць, калі ты не можаш сабе даць дазвол пісаць. Як немагчыма пісаць, калі ты займаешся яшчэ шмат якімі рэчамі, а яшчэ на цябе давіць бабуля, і ўвогуле ўсё жыццё неяк так. Коціцца немаведама куды. Ось пра гэта. Ну, гэта камедыя. Яна па такой падкасце Дмітрыя стала не проста камедыяй, а дысграфіяй у двух актах. Бо гэта дысграфія, калі ты не можаш пісаць. Ну, дыслексія мы ведаем. Зараз ведаем, што такое дысграфія. Дысграфія, так. Ёсць дысграфія. Гэта быў першы вопыт, станоўчы вопыт, раз гэта сталася так. Але ён не стаў адзінкавым, я так разумею. Не, ён не стаў адзінкавым, таму што так сталася, што зараз з тэатрамі не вельмі добрая сітуацыя. А з чым у нас добрая сітуацыя? Хочу просто спытаць. Так, гэта вельмі слушная завата. У нас толькі добрая сітуацыя з дрэннай сітуацыяй. Вот з гэтым всё норм. Вось класна сказана. Так. Ну, так, па-першае, у нас дрэнная сітуацыя з тэатрамі. Да таго ж яшчэ кавідная сітуацыя так. І ва ўсім свеце, і таму нават там у нейкай іншай краіне таксама немагчыма паставіць п'есу. Таму я падумала, ну, калі пакуль немагчыма з гэтай, я папішу яшчэ што-небудзь. Вось. І Так сталася, што мы з сябрам размаўлялі, так просто размаўлялі, але прыйшлі да агульнага такога тэматычнага кірунку, пачалі казаць пра памяць, пра горад, пра нешта такое, і падумалі, што чаму б не зрабіць праект разам. І вельмі да пары я пабачыла набор у новую лабараторыю, ўжо не драматургічную, а рэжысёрскую, і мы, як ўжо драматург і мастак, вырашылі аб'яднаць нашыя высілкі і разам падаць гэтую заявку, і мы патрапілі ў лабараторыю «Ужо гатовы свет» пры цэнтры Art Corporation, і наш праект, які пакуль яшчэ не пастановачны, ён пакуль яшчэ эскізны, ён быў паказаны на... Ён адкрываў міжнародны форум «The Art 10» у кастрычніку 2020 года, таму нават не гледзячы ні на каранавірус, ні на што, мы ўсё ж такі здолелі гэта зрабіць. Ну, гэта супер сімпатычна, дзякуй. Дзякуй вялікі. Што вас натхняе як аўтара? Вот што дае сілы пісаць, што дае сілы шукаць новыя сюжэты, ствараць нейкія тандэмы, у якіх вы працуеце вось у тэатральную асяродку? Што дае сілы выходзіць там, што в эфір выкладаць студэнтам? Што ваш рухавік? Ось такое каверзнае пытанне, таму што я нядаўна гэтае пытанне задавала Таццяне Замяроўскай, з якой рабіла сесію ў нас у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, прысвечаную свабодзе выказвання і мове, на якой пішаш. І яна казала, што ну ўсё мяне можа натхніць усё. І таксама я пыталася у Артура Камароўскага, у майго сябра Артура, калі з ім рабілі такую перадачу таксама, што цябе натхняе, акрамя літаратуры. Артур сказаў, што гэта, акрамя літаратуры. Ну, вось ён прыкладна, не зусім так, Артур ён такі больш, як сказаць, рамантычны чалавек, таму ён сказаў, крэм-брулє, значыць. Усё натхняць. Не, так хіба можа натхняць усё чалавек? Ну, я думаю, што не, усё натхняць не можа. Канешне, усё это нішто. Ну, так, мяне натхняюць мае сябры. Мяне натхняюць размовы і часам нават не мае размовы. Мяне натхняюць нейкія такія кінутыя ў паветры словы. Я часам прыслухоўваюся да нейкіх размоў, штосьці пачую і потым чапляюся за гэта і занатоўваю. Вось. Яшчэ музыка таксама натхняе. І я вось нядаўна тут скончыла адно апавяданне і падумала, што вельмі смешна. Я некалькі гадоў таму пісала таксама апавяданне пра музыку і амаль на гэтую ж тэму, але там цалкам адрозная была сітуацыя, але музыка, яна натхняе, яна настройвае на нейкую такую хвалю гатоўнасці да таго, каб пісаць. Ну, напэўна, так. Ну, яшчэ мяне што натхняе. Мора мяне натхняе, але да яго зараз ніяк немагчыма дабрацца. Ну, тут вы не з'яўляецеся выняткам, усім складана, але... Я спадзяюся, што прыйдзе час, мы пабачым мора. Сябры, у чарговым кантэксце была Ксенія Шталянкова. Мы спадзяемся, што словы, якія павіслі пасля нашай гутаркі ў паветры, таксама натхняць і вас. Заставайцеся з кантэкстам. Кожны тыдзень выходзіць на выпуск. Да сустрэчы. Мёртвы брэль апладуе ў прасветленай гістэрыцы. Чаму нельга кахаць сябра? Таму што сябра кахаць нельга. Чаму? Таму што нельга. Чаму? Ну таму што нельга сябра і кахаць адначасова. Гэта розныя абсалютна рэчы. Чаму? Ты, напэўна, здзекуешся з мяне. Слухай, ну нават у антычнасці гэта розныя рэчы. Адна справа эрас, а зусім іншая філія. Хаця ну так, тэхнічна, у асобных выпадках яно можа быць падобна. Але па сутнасці гэта ўсё роўна, абсалютна рознае. Адна жанчына з Уфы нават напісала пра гэта п'есу. Я бачыла на любімаўцы. 7 катэгорый любові ў старажытных грэкаў. Праўда, я не чытала. Навошта мне чытаць чужую п'есу? Я і так разбіраюся. Год таму ад нашай размовы я чытала пра гэта адкрытую лекцыю. Але ж я не буду цяпер чытаць лекцыю табе. З кожным тваім чаму ты сярдуеш усё больш. Ты так шчыра абураешся, ад абурэння ты нават чырванееш і робіш такі незалежны выгляд, быццам я вінаватая ў тым, што нельга кахаць сябра. Быццам зараз я з усімі старажытымі грэкамі разам узятымі абражаю цябе сваёй катэгарычнасцю. Год таму ад нашай размовы я збіралася напісаць табе, што ты доўбня, бо было за што. За секунду до таго, як я націснула на адпраўку, ты паспеў даслаць мне сардэчка з подпісам «каханне», каб я не сердавала на цябе. А я паспела даслаць табе слова «доўбня». Атрымліваецца, на тваё сардэчка я адказала, што ты доўбня. На тваё каханне я адказала, што ты доўбня. Мне цікава, там мусіць быць двукосі. Год таму ад нашай размовы ты таксама не разбіраўся, у чым розніца. Гэта так смешна. Быццам табе 12, мне 14. Бабуля ўвесь час кажа мне, чаго вы саромецеся? Вы ж абое дарослыя людзі. Ну так, Магчыма, у гэтым і праблема. Каб былі недарослыя, можна было б не рупіць пра катэгарычнасць, антычнасць і філалогію. Ты раптам вымаўляеш закаханасць. Хаця гэта зараз не да нашай размовы, гэта да іншага. Але я кажу, што дарэчы, закаханым у сябра можна быць, бо закаханасць ад кахання зусім адрозная рэч. Вось гэта вельмі па-антычнаму. Хаця насамрэч гэта зараз цалкам недарэчна. Ты сядзіш зараз такі задаволены, падлавіў. Ты сядзіш у паўценю разам з тваёй сабакай, вы абое стаміліся ад старажытных грэкаў, але пакуль не стаміліся ад мяне. Мне падаецца, быццам вакол вас па контуры танчаць сонечныя плямкі. Ты такі гожы, як сланечнік. Больш за ўсё я люблю менавіта сланечнікі. Магчыма, гэта таму, што я нарадзілася ў жніўні. Магчыма, ты падобны да сланечніка, таму што таксама нарадзіўся ў жніўні. Паміж нашымі днямі нараджэння роўна 14 дзён. Каб у цябе было па старым стылі, а ў мяне па новым, гэта мог быць адзін дзень. На тваіх кедах таксама сланечнікі, паўсюль сланечнікі і сонечныя плямкі. Магчыма, больш за ўсё я люблю менавіта цябе таму, што ты падобны да сланечніка. Я табе напішу праз пару тыдняў пасля гэтага. Настрой такі, што хочацца дзе-небудзь урваць сланечнікаў і патанчыць. Насамрэч, мне хочацца урваць цябе і танчыць з табой. Мне хочацца урваць цябе назусім і ні з кім не дзяліцца. Але так нельга. Таму што нельга кахаць сябра. Нельга кахаць і сябра. Гэта не спасцігальнае кунг-фу. Я магу толькі любіць цябе. Але я люблю цябе па-сапраўднаму. Я б хацела сказаць па-дарослому, але ж наўрад ці можна любіць і па-дарослому. Па-дарослому можна толькі кахаць. А мне можна толькі любіць цябе. Справа нават не ў маёй катэгарычнасці і тым больш не ў катэгарычнасці ўсіх старажытных грэкаў разам узятых. Проста за пару дзён да твайго дня нараджэння аказваецца, што калі раптам усё ж такі выкінуць той «і» паміж «кахаць» і «сябра», то табой трэба з кімсьці там дзяліцца, хаця раней ты пра гэта чамусьці не казаў. Крута. Раней ты проста не акцэнтаваў на гэтым маю ўвагу. Але гэта цалкам ненармальна. Для мяне гэта цалкам непрымальна. Таму можна альбо кахаць, альбо сябра. Але ты чамусьці зноўку сярдуеш. Ты смяешся і фыркаеш. «Мая хлопец, мой дзяўчына». Ты смяешся і кажаш, што гэта нейкае ўласніцтва, і ты ніяк не прызвычаешся. Праўда, не зусім зразумела, ты ніяк не прызвычаешся да словаў альбо да стасункаў. Хто ўвогуле цябе так навучыў? Менавіта з гэтай прычыны я так не люблю, калі ты распавядаеш пра сваіх сябровак. Таму што сяброўка – гэта незразумела, гэта няпэўна, гэта з магчымасцю пакінуць сабе прастору для адступлення. Слова «сяброўка» трэба назаўжды забараніць. Гэта ў мяне могуць быць сяброўкі, а ў цябе могуць быць толькі сябры, нават калі заменнікам да таго ці іншага твайго сябра будзе яна. Я твой сябр, а не сяброўка. Уласна, у мяне таксама могуць быць сябры. Вось у мяне ёсць найлепшы сябр, праўда, мы з ім ужо больш за паўгода не размаўляем. Дакладней, гэта я з ім не размаўляю. Бо на каляды ён сказаў нейкую лухту пра майго сабаку, а той захварэў і памёр. Вядома ж, мой сябр не вінаваты. Ён нічога такога не меў на ўвазе. Гэта проста так супала. Але чамусьці мне цяпер зусім не хочацца з ім размаўляць. Праўда, ён пра гэта нават не падазрае. Бо гэта такі найлепшы сябр, які ніколі не патэліць першым. Але гэта мой найлепшы сябр. У нас былі такія прыгоды разам. Я такое адпальвала. Мы абое такое адпальвалі. Адзін раз мы нават пайшлі разам на вяселле да іншага майго сябра. Ого, вяселле гэта сур'ёзна. У плане сур'ёзна. Гэта не сябар, хлопец. Гэта сябар-сябар. У плане прыяцель, таварыш. Гэта корыш мой наогул. Можа быць сябар, хлопец? Не, не можа. Чаму? Таму што можа быць альбо сябар, альбо хлопец. Чаму? Слухай, у мяне нешта так ніколі не было. У мяне можа быць альбо сябар, альбо хлопец. Чаму? Таму што ты сапраўды доўбня і падобна на тое, што ўсе твае чаму проста так. Таму што ты ніяк не вызначышся, што ты і з кім. Таму што ты забараняеш мне карміць тваю сабаку марозівам. Зараз прайшоў яшчэ амаль год. У мяне з'явіўся свой новы сабака, і зараз мы з ім яму адно марозіва на дваіх. Спачатку лізне ён, бо ён маленькі, яму першаму, а потым лізну я. Крута. Я деградую. Мы з табой ўжо больш за месяц чамусьці не размаўляем, і ты чамусьці нічога не адказваеш на мае чаму. Але ж ты не такі, як той мой школьны сябар, праўда? Ты як сланечнік, ну. Я ем адно марозіва разам са сваім сабакам і ўсё роўна ўяўляю, што ты мне на гэта скажаш. Насамрэч, я не ведаю, што ты скажаш. Магчыма, нічога не скажаш. Проста аднімеш марозіва і ўсё. Пажучыш нас абоіх. Альбо скажаш, што маленькім сабачкам такое нельга і даш майму сабаку бузьку. Чамусьці сваёй ты бузькі не даеш, а вось майму даеш. Мне ты забараніў мінулым летам абменьвацца бузькамі з тваёй сабакай, бо яна земляная пыса і так нельга, а майму раздаеш вось так проста. Ношу сэрца, а не бузькі. Увосень мы планавалі, што гэтай вясной абавязкова пазнаёмім нашых сабак. Вось хто так робіць? Навошта знаёміць сабак? Ты любіш майго сабаку. Я люблю тваю сабаку. З іх будзе класная пара ці што? Мы будзем гуляць па парку ў чатырох, і мы будзем што? Мы будзем у чатырох абменьвацца бузькамі ці што? Нейкі намёкі тапа. Мёртвы брэля пладуе ў прасветленай гістэрыцы. І вясна ўжо амаль скончылася. Чаму можна разбірацца ў антычнай філасофіі і ўсіх катэгорыях любові, а на практыцы атрымліваюцца толькі соплі? Ладна, насамрэч ні ў чым я не разбіраюся. Ні ў антычнай філасофіі, ні ў саплях. Вось жа было добра ў дзяцінстве, яшчэ да школы, калі ў мяне ўвогуле не было ніякіх сяброў. Тады можна было абрываць над ложкам шпалеры і меланхалічна жаваць іх. Вось гэта быў час. Тады ўсё было зразумела і проста. Сумна, пажуй шпалеры, і яно ўжо неяк весялей, асабліва калі мама знойдзе выятую дзіру пасярэдзіне сцяны. А вось цяпер так нельга. Цяпер я слухаю тваю музыку. Дакладней, я слухаю музыку, якую слухаеш ты. І я ведаю, што ты слухаеш музыку, якую слухаю я. Але ты ўсё роўна чамусьці не адказваеш на мае чаму. Яшчэ я пазнаю цябе ў чужых малюнках і тэкстах, але не ў сэнсе, што я шукаю цябе ў чужых малюнках і тэкстах, а ў сэнсе, што хтосьці з нашых агульных сяброў зробіць малюнак альбо напіша тэкст, і я абавязкова пазнаю цябе, калі гэта малюнак, на якім ты, альбо тэкст, які пра цябе. Нават калі не будзе подпісу і не будзе згадвацца тваё імя. Яшчэ я часам бачу твае фотакарткі з розных пітчаў і іншых івентаў, і я бачу, што ты, пэўна, ўжо больш за месяц не спіш і ўвогуле, здаецца, канчаткова задзяўбаўся. Мне б хацелася, каб ты добра спаў. На мой мінулы дзень нараджэння ты напісаў мне. Я проста хачу, каб у цябе ўсё было добра. Назаўжды. Я таксама. Я проста хачу, каб у цябе таксама ўсё было добра. Нават калі я больш ніколі не пабачуся з табой. Нават калі ты больш ніколі не загаворыш са мной. Дык вось, я слухаю тваю музыку, і там у адной песні такія словы. Ён быў маім улюбёным сябрам з усіх. Але ты не улюбёны сябр. І не найлепшы сябр таксама. Ты мой каханы сябр. Крута. Цяпер я спасцігла гэтае кунг-фу. Толькі гэта нейкая пападалава, а не кунг-фу. Цяпер не толькі мёртвы брэль. Цяпер у прасветленай гістэрыцы мне пладуюць нават усе мёртвыя старажытныя грэкі разам узятыя. І ўсе шалела танчыць, кожны са сланечнікам у галаве і недаедзеным марозівам. Цяпер усё па-даросламу.